Po prostu Wschód, historyk i dyplomata, profesor Hieronim Grala. Do odsłuchania i obejrzenia na platformach Polskiego Radia i w serwisach streamingowych. Zapraszam, Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 8 listopada, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Uchylony immunitet, teraz pytanie co dalej. Na początek nasza reporterka opowie o następnych krokach w związku z planowanymi zarzutami dla Zbigniewa Ziobry. Elżbieta Penderecka została pochowana w Krakowie, spoczęła obok swojego męża, kompozytora Krzysztofa Pendereckiego. Naukowcy z wrocławskiego zoo będą ratować przed wyginięciem pingwiny przylądkowe. Ma w tym pomóc sztuczna inteligencja. Zbigniew Ziobro uderza w premiera. W mediach społecznościowych stwierdził, że Donald Tusk celowo urządził igrzyska bezprawia z polowaniem na niego, aby medialnie wyciszyć kryzys w onkologii. Wczoraj Sejm odebrał posłowi PiS immunitet. Wyraził też zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Prokuratura Krajowa chce mu postawić 26 zarzutów w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. Sejm, uchylając Zbigniewowi Ziobrze immunitet, dał zielone światło do działań organom ścigania. Te zapewne nie znajdą polityka PiS pod krajowymi adresami i dlatego trzeba się spodziewać dalszych kroków. Mowa o europejskim nakazie aresztowania oraz nocie Interpolu. Europoseł KO Michał Szczerba nie ma wątpliwości, że uda się wyciągnąć Ziobrę z Budapesztu. Nie ma świętych krów. Każdy jest równy wobec prawa. Popełniłeś przestępstwo, to odpowiadasz za to. Partyjna koleżanka byłego ministra sprawiedliwości, europosłanka PiS Anna Zalewska, nie sądzi, aby Zbigniew Ziobro celowo ukrywał się na Węgrzech. Twierdzi, że właśnie podejmuje decyzję, co dalej. Założył, że nie będzie przeciągał tej bytności w nieskończoność. On musi omówić przede wszystkim sytuację procesową, również swoją życiową, zdrowotną. Sejmowe uchwały w sprawie Zbigniewa Ziobro już wczoraj trafiły do śledczych, a ci zlecili ABW zatrzymanie polityka PiS. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. W Krakowie została pochowana Elżbieta Penderecka, pomysłodawczyni i organizatorka przedsięwzięć artystycznych, żona Krzysztofa Pendereckiego. Spoczęła obok męża w Panteonie Narodowym w kryptach kościoła Piotra i Pawła. Elżbieta i Krzysztof Pendereccy stanowili wyjątkową parę, wspomina krytyk muzyki i była dyrektor Filharmonii Lubelskiej profesor Teresa Księska-Falger. Pamiętam jedno z nadzwyczajnych zupełnie przedsięwzięć, kiedy po latach zabrzmiała pasja według świętego Łukasza. Krzysztofa Pendereckiego prowadził Jacek Kasprzyk. To było wydarzenie. W Filharmonii Narodowej nie było miejsca, żeby nawet stanąć, a reakcja po była nadzwyczajna. I ciągle ma w oczach ich siedzących razem obok siebie. Można powiedzieć, to był jeden organizm. To była jedna myśl. To była jedna filozofia życia. To była jedna wspólna pasja. Elżbieta Penderecka została pośmiertnie uhonorowana Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski w uznaniu wybitnych zasług dla Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w popularyzowaniu kultury muzycznej w Polsce i na świecie. Zmarła 31 października w Warszawie w wieku 77 lat. W Holandii osoby utrudniające życie sąsiadom są umieszczane w skavehuze, czyli kontenerowych osiedlach na obrzeżach miast. Choć pomysł zaczerpnięty 20 lat temu z Danii okazał się sukcesem, mieszkańcy wielu gmin protestują przeciwko utworzeniu kolejnych takich osad. O szczegółach Katarzyna Van Rooyen. Są nazywani szczęśliwymi ptakami lub awanturnikami. Ich problemem jest zbieractwo, uzależnienie czy zbyt głośne słuchanie muzyki. Osoby aspołeczne często z zaburzeniami psychicznymi bywają eksmitowane i umieszczane na odizolowanych kontenerowych osiedlach. Pod okiem opiekunów przez całą dobę otrzymują wsparcie i opiekę. Według danych NOS 23 gminy planują budowę nowych osiedli, ale mieszkańcy się buntują. Nie dziwi się temu Olga z Amsterdamu, która mieszka w pobliżu ośrodka dla osób z podobnymi problemami. Ludzie boją się przestępców i narkotyków. Chcą, aby ich dzieci mogły swobodnie bawić się w parku. Gminy argumentują, że osiedla, gdzie notorycznie awanturnicy mogą znaleźć spokój i ciszę, są najbardziej opłacalnym rozwiązaniem, bo wielu z tych osób grozi bezdomność. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. Naukowcy z wrocławskiego zoo będą ratować przed wyginięciem pingwiny przylądkowe. Placówka wspólnie z Politechniką Wrocławską opracowała projekt, w którym wykorzystuje się sztuczną inteligencję do rozpoznawania tych ptaków po indywidualnych cechach. Zdjęcia wykonane w zoo uczą sztuczną inteligencję rozpoznawania pingwinów, mówi Weronika Borek-Marciniec z Politechniki Wrocławskiej. System nie musi definiować, w którym miejscu są kropki. On nie musi ich w żaden sposób znajdować, nie musi ich zaznaczać, ale jest w stanie nauczyć się ich wzoru na tyle, żeby w stanie rozpoznać pingwina, więc w środowisku naturalnym, gdzie część tych pingwinów do kolonii powraca i jest znana systemowi, mógłby rozpoznawać jednocześnie te, które już widział, a z drugiej strony no, środowisko naturalne ma to wyzwanie, że ono jest otwarte, że mogą się tam pojawić pingwiny, które przez sztuczną inteligencję, przez system nigdy nie były widziane. Dzięki temu naukowcy nie będą musieli wyłapywać pingwinów żyjących w środowisku naturalnym, a system pozwoli na oszacowanie ich liczby. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Robert Kubica, wicemistrzem świata w kategorii Hypercar, w finałowym 8-godzinnym wyścigu sezonu w Bahrajnie. Jego ekipa AF Corse zajęła 5. miejsce, czym zapewniła sobie 2. miejsce w klasyfikacji generalnej długodystansowego cyklu. Wygrał fabryczny zespół Ferrari. Przypomnijmy, że w tym sezonie Robert Kubica wygrał Le Mans 24. Polscy hokeiści natomiast wygrali europejski turniej 4 narodów w Sosnowcu, a kropkę nad i postawili, zwyciężając z Brytyjczykami 1-0 w ostatnim meczu. Przesądzającą bramkę jeszcze w pierwszej tercji zdobył Paweł Zygmunt. Wcześniej nasi wygrali z Włochami i przegrali po dogrywce ze Słowenią. To debiut trenerski selekcjonera Pekko Tirkonena. A teraz Ekstraklasa i dzisiejsze wyniki. W ostatnim meczu GKS Katowice przegrał z Piastem Gliwice 1-3, Lechia Gdańsk pokonała Widzew Łódź 2-1, a Motor Lublin zremisował z Wisłą Płock 1-1. Polscy panczeniści w wysokiej formie. Podczas zawodów kontrolnych w Salt Lake City Marek Kania ustanowił rekord Polski na 500 metrów. 34 sekundy i 1 setna. Jeżeli powtórzę, uda mi się powtórzyć taki bieg, jak miałem dzisiaj, albo nawet gdzieś w okolicy jego przejechać, to będzie na pewno czołówka światowa i to na pewno będzie kwalifikacja olimpijska, a to jest główny cel tych najbliższych zmagań. Dlatego jestem bardzo szczęśliwy i zadowolony, że tak to idzie. Pokazałem sam sobie, że no, że jestem w stanie już od początku sezonu walczyć o te najwyższe lokaty i mam nadzieję, że będę w stanie to pokazać również już na tych właściwych startach pucharowych. Pod ekstraklasowymi koszami jak zwykle emocji co niemiara. Śląsk Wrocław przegrał z Kingiem Szczecin 80-83. Górnik Wałbrzych wygrał z GTKa Gliwice 90-81, a Anwil Włocławek uległ startowi Lublin 90-81. Stawce przewodzą szczecińskie Wilki Morskie. Jeszcze króciutko tenis. Novak Djokovic wygrał turniej w Atenach i podczas przemówienia końcowego zapowiedział, że nie wystartuje w ATP Finals, a jego miejsce zajmie Lorenzo Musetti, którego Serb właśnie pokonał w stolicy Grecji. W Riyadzie w turnieju Masters kobiet triumfowała Irena Rybakina. W ciągu dnia zachmurzenie duże i całkowite na południu, w centrum i na wschodzie słabe opady deszczu, a wysoko w Sudetach oraz w Tatrach deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Na termometrach będzie głównie od 7 do 10 stopni, minimalnie cieplej na południowym zachodzie około 11. Autopromocja. W ramach zeszłorocznego triumfalnego powrotu do Europy Nick Cave i zespół The Bad Seeds zagrali w Paryżu. W najbliższą niedzielę w Trójce posłuchamy pierwszej części ich listopadowego koncertu. Zapraszam kilka minut po 19:00. Maciej Jankowski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 23:00. N3. Dobry wieczór, Gosia Jakubowska przed mikrofonem. Audycję realizuje Krzysztof Sagan. Razem jesteśmy do północy i zaczynamy od artystki, o której mówi dzisiaj cały świat. This ghost is still alive. I'm still alive. Still miss me back on my. Miss me back on my. Through my body you can see the light. Bruise me up a little of my pride. No cosa, una obsesión que sacia, por seguir la gracia, el duro una delicia, el divino buido y el rayo de la luna, la noche ya no fraga, y privadas la indulgencia que practica para amor. It's a mystery. Rosalia, jeden z kilku utworów zasilających jej najnowszy album Lux. Płyta została podzielona na cztery części. Każda z nich ma piękne, płynne przejścia, ale właśnie mimo tych wielu superlatyw, o których mówi się w kontekście hiszpańskiej artystki jej najnowszej płyty, można znaleźć pewne niedoskonałości, o których zresztą to szybko wymieniliśmy się dzisiaj z Bartkiem Chacińskim. Brzmienie całej orkiestry, Bartek uznaje, że może brzmieć dla niektórych też trochę syntetycznie. Ja natomiast chwilami odnoszę wrażenie, że Rosalia przez te trzy lata szlifowała swój ogromny talent wokalny, tak by po tych dwóch poprzednich płytach pokazać, że naprawdę potrafi śpiewać i to nawet operowo. Myślę, że to nawet pewnego rodzaju przepracowanie tej traumy po występie w jednym z telewizyjnych show na samym początku jej kariery. Na płycie też usłyszymy masę różnych języków. Sam fakt tego, jak Rosalia chciała, aby ten album wyszedł z hiszpańskich ram, bo dodała wersy po ukraińsku, portugalsku, włosku, francusku, angielsku, co podobno przedłużyło też nagrywki, bo raz, że musiała się tego nauczyć, a dwa, dopasować melodyjność tych wszystkich języków. Niemniej trzeba przyznać, że to, co się działo w sieci w ciągu ostatnich kilkunastu dni, sprawiło, że album Lux jest teraz w czołówce najlepszych płyt tego roku. No i pytanie, czy zasłużenie? No, ja uważam, że to jest już kwestia indywidualna, co kto lubi. Dla mnie ta płyta jak najbardziej tak, brzmi świeżo, wzruszająco i przede wszystkim płynie między klasyką a elektroniką bardzo swobodnie. O tej płycie będziemy się na pewno nieraz rozwodzić na antenie trójki w nadchodzącym tygodniu, w nadchodzących dniach, a nawet być może miesiącach. No a teraz w audycji N3 artystka, o której już nie jedno zdanie mogliśmy usłyszeć w trójce. No a w tym programie co najmniej od lutego jest rezydentką Oklu. Close my eyes, every force feeds. stranger. I could tell you the truth or a lie. I could tell you that people are good in the end, but why? Why would I? Angels will cry. Przyznam, że dzisiejsza audycja N3 to taki zlepek kilku istotnych premier, rocznic. Na koniec też pojawi się motyw natury. A przy tych rocznicach pozostajemy i się na chwilę zatrzymamy, bo 6 listopada minęło 10 lat od wydania przez Grimes płyty Art Angels, a kto słucha audycji N3 doskonale wie, że ta artystka bliska memu sercu, dlatego też nie mogło jej zabraknąć w dzisiejszym zestawieniu. Płyta, która otworzyła drzwi do mainstreamu, w której pojawiło się dużo kolorów, popowych piosenek i też płyty, która na te kolejne 10 lat wyznaczyła kolejny, następny kierunek dla wielu artystów, ale przede wszystkim stanowi taki ważny punkt na osi czasu całej kariery Grimes, bo to nie tylko wzrost popularności, ale przede wszystkim pokazanie, że w sztuce można dosłownie wszystko, jeżeli ma się nieograniczony budżet, no i też wyobraźnię. Dlatego oprócz pięknej, delikatnej ballady Life in the Vivid Dream, która przed chwilą pojawiła się w trójce, zastrzyk energii Kill the End. This is what it feels like to be hunted by something smarter than you. Brzmi Grimes po 10 latach od wydania Art Angels, która w międzyczasie też wydała płytę postapokaliptyczną Miss Anthropocene. Ta odnosiła się do życia nie tyle w równoległej rzeczywistości, ile na być może innych planetach, a może faktycznie w innych wymiarach. Trudno określić. I teraz wraca do estetyki z Art Angels trochę, ale jednak pozostając mocno w temacie AI. Sama śmiało eksperymentowała niejednokrotnie ze sztuczną inteligencją, a teraz pojawia się w utworze Artificial Angels ważne zdanie. This is what it feels like to be hunted by something smarter than you. Tak to jest, gdy ścigacie coś mądrzejszego od ciebie. No a wcześniej w utworze Kill VM, 'cause I'm only a man, do what I can, czyli jestem tylko człowiekiem, robię co mogę. Jakoś to się wszystko pięknie ze sobą łączy cały czas, nieustannie w jej twórczości, właśnie od m.in. Art Angels. Wspomniałam o artystkach i artystach, którym Grimes na kolejne lata wyznaczyła drogę, bądź też przetarła szlaki. Jedną z nich jest właśnie Nina Girachi. But I go with you. Go. I have never been to London, London, London, London, London, London, London, London, London, London. That's true. That's true. That's true. That's true. That's. I have never been to London, London, London, London, London, London, London, London, London, London. But I go with you. Do you wanna listen to it? We can. We'll be right back. Jakoś mimo tych wszystkich przeróżnych, wydawałoby się dziwnych dźwięków, sampli Love and Pop, przynajmniej dla mnie brzmi jakoś bardzo przyjemnie, w wykonaniu Oli XL i Channel Bed. To jest ten moment w audycji N3, w której trochę podkręcamy tempo, to ze sprawą jednego z moich ostatnio ulubionych producentów, nowość argentyńskiego DJ-a Upcoming Emergency Disasters z pełną dawką breakbeatów. Ha ha. my vein, juicy just like ocean spray. But tastes like Aquafina, high like shy like have you seen it? Princess like Mona Lisa, worker or I can't believe it. I'm on it like glue when peaches, you don't know, I'ma make you a believer. So I'm gon' do what I gotta do to keep that close, and I hope you know that I won't go. You the one I chose, so I won't fold. I'ma play my role, show you things you never seen. I can't lose when you're on my team. So let's play ball, you can have it all. If you need me, pick up and call. Came true, got me going crazy. So quit playing right now and be my baby. Że oprócz Rosalii nie może zabraknąć kolejnej, może już nie aż tak dużej premiery, ale jednak premiery, o której wspominałam już w październiku, nowym albumie Daniego Browna. Ta międzynarodowość również się tu pojawia, bo w niektórych utworach gościnne występy artystki z Australii czy ukraińsko-polskiej artystki. Ta Ukrainka, która śpiewa i tworzy po polsku, w jednym utworze ma swoje, w cudzysłowie, 5 minut, która też przyznała na swoich mediach społecznościowych, że trafiło się jak ślepej kurze ziarno. Historia utworu jest dosyć prosta, po prostu wysłała do Daniego Browna swoje demo i tak Danny zaprosił ją do współpracy. Zanim posłuchamy tej piosenki, no to jest to płyta opowiadająca o tym, jak można wygrać z uzależnieniem, jak z totalnego poczucia nonsensu w życiu można odnaleźć to coś na nowo. A tym czymś jest również brzmienie w przypadku Daniego Browna, mocno hyperpopowe, które przypomina mi czasami nieodżałowaną Sophie. No to my w takim razie teraz przenosimy się do albumu Daniego Browna, Ta Ukrainka i The End. Lying to myself, don't need help, myself couldn't trust. Now how you gon' believe in someone that can leave it alone? Gone numb my mind, straight off my path, I couldn't find home. Я хочу вийти з цього чортового кола. Я бракована, я бракована. Якась мала білява дівчинка в фотоальбомі схована. Я не пам'ятаю, хто вона, не пам'ятаю, хто вона. Я хочу вийти з цього чортового кола. Я бракована, я бракована. Якась мала. już pamiętam, jak dobrowolnie weszłam sama do społecznej izolatki. Wszystko mam za bardzo pod kontrolą, nawet za namową nie wychodzę, nie wyjdę z własnej klatki. Matka najpierw czekała, potem nie mogła, więc zapieprzała zmęczenia to do... Mój rodzinny gen. Miałam się nie poddawać, lecz wiedziałam jak Kassandra, jeśli puszczę tylko lejcy, będzie bardzo, bardzo źle. Więc Agrego Samsa zamieniałam się w robaka. Rację miała Kaja, nie był ze mnie żaden tak. Zawsze znałam drogę do domu, drogę do nudy, drogę do śmierci. Zapomniałam ścieżki radości, życia, jakiejkolwiek nadziei. O, Uncle Danny, ja sobie nie radzę. O, Uncle Danny, proszę cię o radę. O, Uncle Danny, opowiedz mi bajkę. Pokaż mi tą straszną, okropię wystawę. Ja chodzę w ulicy z całą czerwtową koła. Ja brakowana, ja brakowana. Jakaś mała bielana dziewczynka w oto albo my schowana. Ja nie pamiętaju kto wana, nie pamiętaju kto wana. Ja chodzę w ulicy z całą czerwtową koła. Ja brakowana, ja brakowana. Jakaś mała bielana dziewczynka w oto albo my schowana. Ja nie pamiętaju kto wana, kto wana. Trochę brzmi abstrakcyjnie. Być może, natomiast ja zachęcam do tego, aby wysłuchać całego utworu The End. My wysłuchaliśmy jego fragment, no i całej płyty Daniego Browna. Tam się dużo dzieje i myślę, że o tej płycie jeszcze niejedne media niejednokrotnie będą mówić. A my teraz przechodzimy do, można powiedzieć, ostatniej części audycji N3 na 19 minut do północy. układając dzisiejszą playlistę do audycji N3, pomyślałam, że to jest audycja, w której nie ma przypadków. Danny Brown i nowa płyta Stardust opowiada o trudzie wyjścia z uzależnienia, a mówię o tym nie bez powodu, bo przed chwilą w trójce Alex Banks, Youth Will Resonate, to jeden z kilkunastu nawet klubowych utworów, które pojawiły się w ścieżce dźwiękowej do filmu The Outrun. W filmie, który opowiada o Ronie, bohaterce, która po odwyku wraca na rodzinę Orkady, gdzie też stara się rozpocząć od nowa. Film oparty jest na książce i na faktach, a mówię o tym filmie, bo raz, pogoda sprzyja długim seansom, a dwa, jest to historia, która opowiada nie tylko o naturze, ale o szczegółach, na których warto się skupić, o tej uważności i cierpliwości. Opowieść mimo wiodącego tematu jest bardzo wielowątkowa, pojawia się tam też motyw wiatru. I przy nim bym chciała pozostać, ponieważ po raz kolejny życie mi dyktuje trochę to, jak chciałabym poprowadzić konkretną narrację w audycjach. I ten wiatr pojawia się po raz kolejny w ciągu ostatnich kilku dni u mnie. Dlatego teraz udamy się do Core i Nazar. Rzadko kiedy w audycji 3 wybywamy do Afryki, ale tym razem warto. Zachęcam wszystkich do tego, aby sprawdzić płytę, która ukazała się w kwietniu tego roku pod szyldem Nazara, pochodzącego z Angolii. A teraz Tell Me, Sassy 009 i Blood Orange. Thank you. uwielbiam ten moment zwolnienia na koniec audycji N3 po tym całym szaleństwie i tych przyróżnych dźwiękach, które towarzyszyły nam przez ostatnią godzinę w Trójce, a to zadziało się za sprawą ambientowego i wyciszającego 103 Point Never i Sherry Blue. Utwór zapowiadający jego płytę ma ukazać się już za 12 dni. Artysta, o którym robi się coraz głośniej w świecie alternatywnym, jestem przekonana, że za sprawą tej płyty będziemy trochę częściej delektować się jego muzyką na zakończenie właśnie audycji N3. A tak się składa, że dzisiaj trochę i nie tylko o nowościach, ale też i o albumach rocznicowych, dlatego też zakończymy i linią Floating Points, która również obchodzi swoje 10-lecie. Audycję zrealizował i pięknie zmiksował Krzysztof Sagan, ja nazywam się Gosia Jakubowska, za chwilę serwis Trójki, a następnie potrójne pasmo przenoszenia. Dobrej nocy i do usłyszenia. Autopromocja. Odwiedzimy rynki muzyczne świata, Europy, Polski. Będziemy w Paryżu, w Londynie. Mam nadzieję, że to się Państwu spodoba. W audycji Rezydencja Wojtuś Malajka. Proszę Państwa, udało Wojtuś? Się. Tak. Rany. A czemu nie? Ja już mam swoje lata. Jesteśmy nadal bardzo młodzi. Zapraszamy w niedzielę do audycji Rezydencja od 15 do 17. Kłania się Zosia Sylwii i Wojciech Malajka. Autopromocja.